أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات ثم انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. دېنا بل عقلي دلیل ذکر کړي دا عذاب اختیار دی او الله سره دی او دې کې مقصد تفریح هم دی عقلي دلیل هم دی او تفریح کې دنیوي هم دی او مخکې سره مربوط دی چې کله دې او تکلیف نه الله تعالی تاسو ته نجات درکړي او بیا تاسو شرک کوئ او مشرکانو نو الله خو قادر دی چې په بل طریقه په تاسو عذاب راوړي. قل تو آیا هو القادر هغا قادر دی من الله قادر دی علا این یباسا پدی چراولی گی علیکم پتا سوان دی عذابا من فوقکم عذاب دپر طرف ستا سنا او من تحت ارجلکم یا لان دی دخو ستا سنا او یلبسکم شیعا یا با گد پتا سو سرا مختلف الخیال دلی یا بیوزه کتاب سره مختلف خیال والے ڈلے و یذیق بعضکم بعض بعض او بس کئی پتاسو بعد استاسو تا جنگ بازو انظر اگورا کیف نصرف الایات ترن قسم قسم بیانو من دلائل لعلهم یفقهون دید پارا چی دی پوشی. اللہ قادر دے ایب آسا علیکم چراولی کی پتاسو بانے عذابا عذابا من فوقكم د پاس طرف تاسو نه او من تحت ارجلكم یاد لاندې د پوست تاسو نه. دا خطاب چاوي مشرکانو ته دی لکه دا حسن بصری نه نقلو چاوي نه خطاب د امت محمد رسول الله ته دی لکه د مجاهد نه روایت دی کله کله د مجاهد دا روایت واخلو چې خطاب امت محمد رسول الله ته دی نبی آدالون دی دعا عذابون دی امت تا اللہ معفلی دی و سبب دعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ ابن کثیر خپل تفسیر کی دی آیات دلان دی اول لسا حدیث و دی مضمون ذکر کری دی دیو حدیث مضمون دی چې رسول اللہ علیہ وسلم دی آیات دی نزول پا وقت کی دا اسمانی عذابنا و دزمک دا خصف دا عذابنا دی طول امت دا پارا پنائی طلب لدا اللہ نا او وی فرمائل اعوذ بی وجہ کا او دعا قبول شوا. یا نبی علیہ السلام د اختلاف د عذاب نه پناهی وغوښتنه هغه قبول نشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هاذا ایسر یا هاذا احون دا خیر دی آسان دی من فوقکم د پاسه طرف نه عذاب دی سیلے سویحا کانی ورول طوفان لکه په قوم د نوح عادیانو سمودیانو یا قوم لوط باندې چې راغلی وو اصحاب الفیل باندې راغلی وو ارجلکم غرق راشی لاوی کی خصف راشی بزمکه کې نه نباسی تکا قارونی چنو نبازلو چاوی دمین فوق اگم نمراد داده چناکارا بادشاہان با پتاسو بانی مسلط کی دام عذاب دے دپر اینا عمرائی سو مقرر شی او من تحت ارض لکم دا چه استاسو خادمان و استاسو خدمتگار و اولاد بنا فرمان شی دا پاکی بل تفسیرو پا دے مقام کے چه دمین فوق اگم نمراد بادشاہان دی من استاسو مشران بغلط خلطی دام عذاب دے گرے چه مشران غلطی حکومت غلطی او من تحت ارجلکم ستاسو د خود لاندې مانسو ستاسو اولاد او ستاسو هغه چې ستاسو ولکه کې خدمتگار دي هغه به نافرمان شي دام عذاب دی ها لوی عذاب دی چې اولاد نافرمان شي. علامه زمخشری وی من فوقکم نه مراد دالې چې د پرې نه به باران بند کی او من تحت ارجلکم نه مراد دالې چې د ځمکې نه بوټي بند کی دا د فوق ورته عذاب دی کنه. او بیا چې کله خطاب کافرو د شي نو ظاهر دی او که خطاب امت د رسول الله دی نو مقصد هم دغه عذابونو خو نبی علیه السلام بیا دعا وغوښته نو دا عذابونه الله په دې امت نه راولي او دا وروستو راځي به یذیقه بعضکم بعض بعض او یلبسکم شیعا یا او یلبسکم شیعا یا به ګډې کی تاسو مختلف الخیال ډلی ډلی به شئ تاسو ډېرې مختلفو عقایدو والا او په یو بل ته به کافر وایې دیو بل خلاف با تور روشتا کینو یوزی قباز اکم باس باز او بس اکی باز استاسو تا جنگ دا بازو داغ مختلف دلی دی چی دا خواهشات و تابی لکا حدیث کرا غلیو چی دیو امت کے با دریو یا دلی پیدا کی گی او دا یوین علاو با طول تابی دا خواهشاتو دا مستقل عذاب دیو بیا با طول یو بل تا کافر ہوئی ایو بل سر با جنگی گی او کوشش بقی دا یو بل دا حلاکولو او دا بل عذاب شکنه سبب دا عذاب دی یوزی خباز کم باس باس خسل قتال بازار بگرم شی کنه یو بل وجل بگرم شی داولی دلی دی یو یو تا کافر ہوئی بل بل تا کافر ہوئی او دا اغا غلط دلی دی صرف یو ڈل پکیل چه اغا بنجات والی و حدیث کی داغی تشریف آگلی وا چه محمد رسول اللہ فرمائل چه یو ڈل با بشکی گی او دا اغا دل دا ما انا علیه و اصحابی چه زبا کمالار روانی مو زما صحابا با کمالار روان دیگی پکی روان شی با لنگ دا خبرا دا نبی تابدار او دا صحابا تابدار چه اهل سنت والجماعت و توی سنت مانا دا رسول اللہ دا سنت و تابدار جماعت مانا دا صحابا دا دل تابدار شیخ جیلانی مانا کڑی وکنه غنیا کی چه سنت مانا سم آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دا رسول اللہ طریقی پکی روان شی او جماعت مانا سم متفق علیہ صحابتو صحابه پاغی متفق شوی بس دا دل با کامیاب ای نبی علیہ السلام ایتو نا جیوڑی دا قرآن و سنت والا صحیح تابدار دی کزان تیو سڑی دیر اہل قرآن ہوئی او چکل آگا دا حدیث تشریح نمونی دا صحابه و تشریح نمونی دی اہل قرآن نلکا دا دا خواہش تابدار دی دا قرآن نبا غلط ایمانی رو باسی آغا قرآن آیاتو نبا پا غلط ایمانو حمل گئی لری لری بعید تاویلات پا کئی او اکثر با عقیدہ ام داغا گنجے و غلط ای او عمل بهم ټول غلطی ښا دا ولې دې تفسیر د رسول الله نه مني دې تفسیر د صحابه نه مني ویزی قباذکم باثباز او دا په دې امت کې شته نبی رسول الله سوال کړو یا الله زما امت کې دا اختلاف مو پیدا کې قبول نشه ښا اونزور وګورا نبی رسول الله ویلی و یاره زدا خیر دی سم نه اسان خو دې نبی رسول الله چې کله وصیت فرمایو او صحابه وی دا الله رسول مون ته ذات کلمات وایا چې پاغه مون روان شونه بس کامیاب شو کنه د خواهشات او رتابدارینه د ناروا او حرامونه د دین بشو نبی له سلام ورته وی به بس ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله او سنتی تاسو کې مې دوه چیزونه پرې هوډو چیرې به گمراه نشه تر سوچ دې دوه چیزونه کو روان یې یو دا الله کتاب دی بل زما سنت دی او بیا د نبی علیہ السلام سنت د صحابه طریقین د نبی علیہ السلام سنت دی پاغ زه کی چې یو قول د صحابی عقل کې ناراضی په حکم د مرکو کې اتفاقا او خصوصا چې د صحابی خبره داسي چې داغه خلاف نص نشته حدیث کې نشته د نبی علیہ السلام نه هغه بل اتفاق قبول دی هغه معنا یا سنت مرفوعه دی یا موقوفه دی سنت موقوفه دی ته چې د صحابی عمل له داغه قول دی نوکه سنت پس روان شوی یا کتاب پس روان شي کامیاب بشي کني بل څه شي کې کامیابی نشته انظر وګورا کیف نصرف الايات څنګه قسمه قسم بیانو مون دلائل لعلهم يفقهون دې د پاره چې د عقل کوشي د دې نه دا پته لګی دا چې فقاهت د قران کریم د آیاتونو او دلائل سره راضي ګوري خاتم راضي کله چې د الله کتاب له مخه ته تو محمد رسول الله سنت د تمخته نو فقه براشي لعلهم يفقهون كما فقه چې د قران خلاف او د حديث خلاف یې فقه نه وي او ائمه مجتهدین د چې کوم فقه منسوب دي ناغي خپل کوشش کړل هغه د قران او سنت نه لري استنباطات کړي دي او باطلي دي ها ځان خبرې غي نه دي کړي ها انسان دی نو کوم دي چې پوه شي چې خبره غلطه ده یا د نص خلاف دلته نه اخلي او موزینو کې داغی فقاحت و داغی استنباط دا امت دا پارا دلیل لے چکل بل نص صراحتن نمیلاوی گی نقام خوابد امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ خبر را لے دی امام شافعی برا لے دی امام مالک برا لے دی تا دی امت احسانات کری دی دا سا پیغمبران لو و دا آغا پیغمبر دا سنت و شارحین دی دا صحابو دا سنت و شارحین دی شرح کرد و وضاحت کرد دیکھا نبی آپا دیکی دیو تن خبر دا سر آغا سل چی آغا بل تا پس پک نظر گوری یا دا آغا غا طریقاتو تاتو سا طریقا نخکاری یا یو سنت بانی دور جمودو که چا غبل سنت لخفی ہوئے یا آگے تا غلط نسبتو نکے دا غلط طریقا دا نور کتا پار سنت بانی عملو که گنا نئی اس قباحت پر کنشتا اړ یو پس روانې دي چې خصوصا چې وسړي په دلیل باندې خپل سینې یخ کینو بیا خو ډیره به تر ده او کفرت کې دلیل هغه سره نشته امي سره دي ایو عالم باندې اعتماد دي مکاغو تر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استنباط مخه تکړیو کې امام شافعی رحمه الله کداري او امامي هغه ټول زمون امامانو دا نه چې دا یو زمونږ دانو د بل چاو دا ټول زمون امامان دي زمون مشران دي او دا یې خبرو په دی بزو اغي فقاحت ته اصل کې او دا فقاحت دغه کې په درجه د کمال کې نورو کې وی او په خپل خپل درجه کې ها داغي درجه د استنباط او اجتهاد دا او د نورو درجه ول تحقیقی داغي نه کته درجه ول لیک تحقیقی بیا درجی با پکی لعلهم یفقهون دیده پارا چدا خلق پویا حاصل لگی وکذب بهی قومک دیده نزورن او زجر ورکی منکرینو تا وکذب بهی قومک او نسبت دا دروغو کو دی قرآن کریم تا ستا قومم بهی کی ہی زمیر قرآن تراجی دے یا عذاب تراجی دے یا تسلیق دا آیتونو تراجی دے دوارا کی دیشی تکذیب او کو دی قرآن کریم تکذیب او کو دے عذاب تا قومه والحق او حال دا چې دا حق دی حق دی نو قلت او تو لست علیکم بوکیل نیم زه پتا سو باندې ذمہ وار او داروغا زه پتا سو ذمہ وار نیم معنا وکیل هغه چاته وی چې کار او اختیار او تسپارل شوی کنه نو د تکذیب نبی هغه منه کول کولی شي نو او زه خو تاسو نشم منه کولی نو که کوئ نو کوئ کنه که انکار کوئ کوئ خو مسله داسې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مسله وکړه او قوم د هغې تکذیب وکړه الله وی تا حق بیان کړی دی نو ته ورته دا ووایه که تاسو اوس کافر کېږئ نو زه په تاسو ذمهوار خو نه یم لست علیکم بوکیل مسله ما در رسول ده نو دی به وی ویزا عذاب دې راشي په مونږ باندې کنه ویلی کل نبا مستقر لکل نبا مستقر دپاره د هر یو خبر وخت مقرر دی دپاره د هر خبر مقرر وخت دی ها نبا هغه خبر چې قران کې موجود دی د دنیا عذاب یا د آخرت عذاب وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ زرد چې پوه به شئ دا د سوال جواب وشي چې تکذیب کینو به د خلکو عذاب ولې ناراضي الله وی وخت مقرر دی کنه په خپل وخت به راضي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره دا بل ادب دی چې کله یو مجلس کې د شرک او بدعت او فسق او فجور او د ناروا او خبرې کیږي دغه مجلس کې به نه شریکيږي او کله نصيحت ته بار د غي قال از یو غي ته بیان کین او خیر دی او مکه سره مربوط دی چې مکه دا ذکر کړل چکم کسان چې د عذاب مستحق شو دی وجه مستحق شو چې تکذیب کړو کنه اچ و سره بیا استهزاء او توان عمر بری کې داغي حال او ذکر کړي چې دا خدای د پاتې یو خو تکذیب کړي دی او بلې غاله دا پایا تونه باندې ردونه کوي په حدیث باندې ردونه کوي دا رنګه د قران خلاف چلیږي نه الله وی دا خلکو سره باندې کینه ګوره و اذا رایت الذين او کله چې توینه هغه کسان یخوضون فی آیاتنا چې بحثونه کوي پایاتونو زمونږ کې ناروا بحثونه خوض وی باطل کې نه نوتل اصل کې خوض وی ورغوپه کېدل او دې پاغه ناروا او قسم ورغوپه شي ولې د قران خلاف کوي د حدیث خلاف کوي کنه یخوضون فی آیاتنا او ذکر د آیات او مراد چې ټول دین نه چې دې ناروا بحث کوي په دین زمونږ کې پایار ځان هم نډډاو کده دینا حتا یخوضو فی حدیث غیره تر دې پوری چې دې مشغول شي په بل خبره کې او قبل خبره کې مشغولي بیا وسره کې راځي شي او په داسې وخت کې چې کله له انم نه او د قران او د حدیث خلاف خبرې کوي نو تبو سره کې نه نه خو وګو کې نه نو اصل مارا ته وي وګو پکې دو ته وي بیا استعماليږي په لغو او په آپس خبرو یا کارونو کې مشغوله کېدل او یو قول دا دی چې خاص اصل کې خلط ته وي ګډوډولو ته او قرطبی د مجاهد نه نقل کړه چې مراد د دین هغه سوق دي چې په قران پورې خندنه کوي پچموځي ور پورې کوي استهزاء کوي ابن عربي وی په دې کې هغه خلق داخل نه چې کبایر ګناهونه کوي سمعانی وی په دې کې هغه سوق داخل نه چې دا الله پایاتونو کې بحث کوي او د کتاب او سنت سره موافق نه وي خپل خبرې کوي ابن کثیر وی په مراد په دې خطاب سره هر یو کس ته د دې امتو چنه په کینی داغه چا سره چې تحریف کوي پایا دونو د الله کې او داغه غلط تفسیر کوي دیش ته په دنیا کې داسې چې خپل خېډه نه تفسیر رواسي او هغه هم داغه دې سره سمون نخري هغه خپل بدعات د قران نه ثابت دی ها یا جامد مقلد دی یا مبتدع دی یا ناروا دی او هغه ناروا ول شکل دروا او ورکین غره د قران نه بدلیل پیش کړي دا دې ناروا او کلام نه دا یې سړي ته بغوګ نه کړي نو د سره کین اصل نشتا او فی آیاتنا ما راته وی مرادنا ټول احکام او دینی مسائل دی ګره لکه آیاتو کې هغه مسائل لاغلی دي کنه آیات بعینه دین دی او دین بعینه آیات دی کنه یخوذو فی حدیث الغیر ذمیر غیره کی هی ذمیر د مذکر دی او دا آیاتونو تراجه دي نو سوال دا راځي چې غیر ها په کارو کنه لکه جمع بتاوین د جماعت سره مونږ نسی فی غیره ولی وی دا په اعتبار د قران سره وای کنه ماندی دا چې بحث کوي چې پاره کې استهزاء دا قران کریم باندې طعن دی او غد دین نه ندی تحریف دی غلط تعویلات دي لکه نه و ترما غره او بیا سورې نساء کې تفسیر تیر شو چې خاص څه وي په دې خاص کې د متصوفو ټول عرصونه مرصونه بدعات داخل دي مولانا اشرف علي تنوید او علماء دیوبند کا عالم هغه لیکلو فتاوا رشیدیه کې مولانا رشید احمد گنگوزی رحمه الله هم لیکلی دي چې په دې کې هغه خلق داخل لې چې کم کسان لګي د بدعات او جلتی کې میلادونه مناوي او بدعات او دلایل پیش کوي دارنګي د شرکیات او تقریرونه کوي او خلق روان دي او غي سره کینی د مشرک تقریر د باندې کینی د مبتدع تقریر د باندې کینی هغه سره چې د فسق او فجور کارونو د پاره دلایل نيسي او بیان کوي هغه د باندې کینی ځکه قران کریم باندې کړی تر څو چې غیبل خبره کې نه مشغول شي یو بل خبره کې عامه کې مشغولي دنیا ته خبره ده یا یو جائز خبره ده د دې ټیک بیا وسره کې نه ستې شي او کله کله انسان نه یرشي دي نو بل ادب ذکر کوي وایم ما ينسینک شیطان او که شریر کې تاسو نه شیطان ثانا محمد رسول الله ذکر دي مراد ته امت ته او د نبی صلی الله علیه و سلم هغه ته نسبت وکړو کستانه یر کې شیطان چې دې ته اشاره وشي چې نبی علیہ السلام هم انسان دی کنه ير پاغه عمر اتلی شي کنه او دا مسله د مقام کې قرطبی خو ذکر کړل دی چې نبی علیہ السلام باندې ير راتلی شي کنه اختلاف دلته کې ذکر کړل دی جانب نو بحث او د قران او سنت دا آیاتونو او دا رنګ د احادیثونو معلومیږي چې انبیا او باندې کړه کړه نسیان لاشي او نسیان ته ګناه خو نه دی ادم علیہ السلام نه ير نور راغلی چې جنت کې ونه او قرآن کریم کې سورۃ طه کې بتاسو تراشي فنسیا ولم نجد له عزما ير دی راغلی وقست نه او په ير یو کار وکړو نو که چې ته ير کې ستانه شیطان نو فلا تقود بعد الذکر نو مکینا پس د یادې دونا مال قوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه کله شرایات چې تا ته نیخ سي پاتا ستانه ير جناسو سره نیخ پاتا یا بعد الذکر مطلب دارې چې کله نیک سره دی واحد دی ایمان والا دی او هغه تل دی او دی مجلس کې غیته نصیحت کی چې دا نه عوام کوي دا بدعات مکوي دا خو رسول دی دا د سنت خلاف دی دا د صحابه او د طریقو خلاف دی دا د یو امام په فقه کې نشتا دا په مجتهدینو کې یو مجتهد خبره نه لګړي دی رد کوي کنه نو چې کله نو ختم شي او نصیحت یې غیته وکړو بیا دې نه کې نه دې پاتې نو بل معنا فلا تقوت بعد الذکر نو مکینا بعد الذکر پس د نصیحت کولونه مال قوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه خبره دی وکړو بیان دی وکړو واستی پاسا عزت نه ښه و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء دې مقام کې دام تعلق لري د مخ آیات سره چې د مؤمنانو په ذمہ باندې تبلیغ او نصیحت کول دي خلکو ته هر کله چې داغي مجلس کې شریک شي په مجبوره نو معنا او ما علی الذین او نشتا پاغه کسانو یتقونا چې ځان بچکی د شرک نه ځان بچکی داغي د غلط او مجالسونه من حسابهم من شیم د حساب داغي نه څه شی ولکن ذکر لیکن نصیحت کول دی لعلهم یتقون دی د پاره چې داخلك بچی یاد کید بدو جهادو یو دا چې مشرکان تاسو مجلس تراشی خاص کوي نو تاسو باندې ګناه نشته او دویم دا چې تقون معنا دا ده چې ځان بچکی د شرکت د مجلس تاغینه نو پاغي باندې د مشرکانو د کارونو په حساب نشته لیکن صرف پاغي باندې تذکیر او نصیحت کول دی غدي وته کی بیان دیو کی خبره دیو کی نو په دې باندې تاثر داغي نشته ولیکن ذکر الله دا وهم د قوم شو کنه چې موحد تل د ایمان والے او کله په داسې مجالسو کې شریک شو خو په هغه یې رد وکړو بیان او کلتنات نه چې وسړی دا و چې دغه پکېم ناشته دی و سره مشرکو نه الله وی دی و سره شریک نه دغه بیان کړل او بیا را پاتې دلې داږي ګناه څه په دوانه خو نه دی او ما علی الذین یتقون من حسابهم من شيء عین صحت کړل ولیکن ذکر او مقصد به دا چې دا خلق بشید ورنه خلق بشید عذاب نه خلق بشید خلاف نه د شرک نه د کفر نه وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا دې زنا بل ادب ذکر کوي په بار د دویم قسم خلقو کې چغی دین لهوا او لعب ګڼلی خدایاتم مخکې ادب سره متعلق دی چې دغه خلقو سره قطع تعلق وکا او بیا یې راو کړی دا وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا او فریق دا هغه کسان ورپ او فریق دا و یا ته فیرولو کنه دا پاغه عارض باندې عطف دی چې عارضانهم وذر او فریق دا او فریق دا هغه کسان اتخذوا دینهم لعبا ولهوا چې جو کړه دی دین خپل لوبه او مشغله گپ شپو او غرتهم الحیات الدنیا او دو کړه دی دی لا ژوند دنیا ٹھیک دې معنی دی او معنا پکې دا دا چې دې دین لایب او لهو جو کړه دی معنا دین توحید سنت دې پورې ټوکی کوي او آپسې غني پشانت د لوبو کولو یا ځان مشغولولو لکه دا کمینست وي وی دا دین مړه دا پیو پشان نه کنه د ریلیجن از دا فیون پار د پیپل وی دا خو افیم دي بس دې پکې نشري او آرام دي دا دې په دې کتابونو کې دې مشرانو نیکونو لیکلي دا غلیننو کارل مارکس او موزه تم نظریه او دیم دا چې کوم شی چې لوبي دي دا غینه دین جو کړل لکه ورسونه په قبرونو دا اولیا او قوالی او ګڑا کول او چمتی والو او دوپړې او باجی او ټنګ او ټکور چې بعد ملنګانو متصوف او قوالو والا چشتیان دا کار کوي کنه پنجاب کې کچو دلان شي او خپل موږ راتلو جمعات کې دم ته لګولې ته جمعات دغه او خوا کې دم ته پرتی او خپل باندې حل لاغله خپل قوالی کول او غنور بو سره موږ د تماشې د پاره لري ودریدو طالبانو هوکې مرګریو نو دنه په جمعات کې نو سپیکر له ورونه لګیدلې و او تر په کته غرب په کته دا هغه کسان دي او درې معنا دا ده چې لعب او لهو دنیا دا مان دي دین د دنیا د پارا ذریعہ ګرځولې دا اتخذو دینهم لعبا ولهوا دی جو کړلې دین خپل لوبه او مشغله مانا دی د دنیا جاه او مال په دین باندې ګټي لکه بعض سیاسيان د دې زمانه چې د قران او د اسلام قانون ځان پرسه تور سي او بیا د دین له تپوس نه کوي چې دین شتاو کنه دا رنګ هغه اجرتيان چې هغه قران لولي او د دین کار د دنیا حاصلولو په نیت کوي که څو پر سو ورکې نه دی بیا نه کوي چې لاړ شو دا مړي بوت قران او بخي او په دین باندې تللی کنه دا یې په دنیا کې ښا او بیا وینا زمونږ دا اراده نه وایي تعالی چې در نه کیو بل زل به سم هغه کس راشي کنه ته وتر بیا لاړ شي تاسو کار دی ولې چې کار سره چې غل دی وایي چې درا دوره مهنت کوما نو قران خپل پلار ته ولې نه بخم او ځان ته ولې نه بخم چې زمړي دی بخم کنه دې خو دې د پاره ځی کنه او دې ته ډېر لوی عمل ښکاری ښا او پیسې مقصد یې کنه موحدینو باندې اعتراضونه کوي اګه دا وته وایي چې راشه د قران درس ته او د هغې پرېد امړه دې سره خلک خرابېږي وي څو کوم ځان خراب کوم ور ډیر کسان بداسي هم ته د عملګری وي مو چې فلان کې او مولا وای کله د مولا په شکل کې ګیره منګس کړیم دا وای ته څه کې ځان خراب وای چې د قران درس ته قران وی چې کینې ځان به خراب کړ قران وای څو خراب وای کله قران سموي دا څومره غلطه نظریه راستا مطلب دا چې د صوفیانو خبرې قوالیان خوګونه کشکونه غدروخ کې چې فلان کې په دیوال سر شو دیوال ته خیر ورو دې سره پس دین مضبوطیږي قران سره دین خرابېږي او بربادیږي عقیده به وی خراب شي عقیده به وی خراب شي او برباد به شي دا چې خلک ته په دنیا کې ها دا غدریم څه سم خلک دی کنه چې دی اصل دین د دنیا د پاره ذریعہ ګرځي نو سلورم معنا دا دا چې تخذو دینهم لعبا ولهوا جو کړه دې دین خپل د لوبو د لهوې په شان معنا دین اختر ته وي معنا اختر په لهو لعب او خواش پرسته کې تیری او سنت طریقه پکې نه کوي سورة اعراف 51 کې بمرا شي او دا معنی نیشابوري خپل تفسیر کې لیکلې وي لفظ د لعب په لهو باندې په سلورو آیاتونو کې مخکې راوړل دي لکه دې سورۃ کې 32 نمبر آیات سورة محمد کې 36 نمبر آیات سورة حدید کې 20 او دا آیات کریمه او په دو آیاتونو کې لهو مخکې ذکر کړل دا لکه سورة انکبوت 64 او اعراف 51 کې او فرق مخکې ما کړو د له هو د لعب په من کې 32 ساعت کې تیر شو مخکې اکل چې دې صورت کې 32 ساعت کې لعب مخکې ذکر کړو راغې د موافقت د وجنې دی آیات کې مخکې ذکر کړو او اشاره و چې دلته درې معنی غوړه ده او سوره اعراف کې چون کې اول رد پاګه چا چې غي له هو معنا بربند طواف څنګه کنه بربند طوافونه به کول او دې ته دین وي نو پاګه خلکو باندې راځو داغي د مناسبت د وجن اعراف 51 کې له مخکې ذکر کړی و اکل چې دلته درې مو توجیه کوله دا چې د دنیا د بار ذریعہ جوړ کړی لا د دې وجن اور پسې دا ټکي ویلې و غرتهم الحیات الدنیا اداو د مقام کې تعلیم جوړول شي کنه دا چې ویل شي چې پری دا کسان چې دی جوړ دې دین خپل لبې او ټوکې دی لګي او دین نه لبې جوړې کړې دي دین خلکو ته پېښ کیو پاره ځان اقتدار او کرسي ترسي او رسو د دین نوم مناخلي دا ولي از غرتهم الحیات الدنیا زکاتو ککې ورزولې دي دی لا ژوند دنیا د دنیا ژوند دوکې ورزولې نه کړه نو دې مقصد پر دې دانه چې ماته څه پیسې څه اقتدار او څه فلوس او څه زونه حاصل شي او معنی ټول دې مقام کې کی دي شي او ذکر به او بیان وکاد خلکو ته د قران کریم هی زمير قران ته راځي دي او دې کې اشاره ده چې پزر کې ترک د دعوت مراد نه دي بلکې بے پروا کېدل او انتظار د عذاب داغي مراد دي داغي نه بے پروا شه او ذکر به او پند ور کا دیتا نصيحت او کا دیتا پدې قران کریم باندې دي پدې قران کریم د دې بیان وته وکا ولي ان توب صلا نفسم بما کسبت اسنا شرا گیر شي او تن په سبب دا عمل چې د کړلې ده بد عمل کړلې ده هغه د وجه نه را گیر شي ان توب سلامن الله توب صلا او سل کلام مقدری ل الله توب صلا بای زینو کې قران کریم کې لا مقدری کړه او بسل بیا په عربی کې پڑھی رومانو راغله ده امام بخاری وی په بسل په معنا د شرمندګۍ راځي نو معنا دې د پاره چې اون شرمېږي او تن په سبب دا هغه عمل چې د کړې لري زکه ته نصيحت ور وکړه پند ورکا او دا غلط کار نه بن کا کنه او چا وی مظهری او زاد المسیر کې ابن جوزی دواړو وی چې هی زمير قران ته راځي ده نو ذکر به بیان کا قران ان تب صلا نفس معنا ان تهبط نو الله تهبط نفس دې دا پارا چې راګیر نشي او تن به ما کسبت په سبب دا هغه عمل چې د کړې لري راګیر نشي نه حبسته وي او دا د قطاده رحم الله معنا وا او چا وي دا دې توي چې د ثواب نه محروم شي ان تب سلامان ان تحرم ان الثواب دې دا پارا چې محروم نشي د ثواب نه یو تن په سبب دا هغه عمل چې کړې لري او چا وي په اسبال وی اصل کې تسلیم المرء نفسه للهلاك فلغان هلاك ته پیشکول نو معنا بیان کا دی د قران ان تب صلا دې د پاره چې هلاك نشي نفس نیوتن بما کسبت په سبب دا عمل چې کړې دې د ضحاک نه یو معنا نقل وا چې هغه وی بسل وی تحریق بن نار تا نو معنا دا دا بیان کا قران دی تا ان تب صلا دې د پاره چې اون نسوزی یو تن په اور بما کسبت په سبب دا عمل چې کړې ده ټول معنی دلته کې دي شي عام مفسرین اکثر معنا د حبس ذکر کوي چې راګیر نشي او تن په سبب د بد عمل لیس لها من دون الله چې نه به د پاره به د الله نه سوا د الله نه ولی سوک دوست بچ کوونکې ولا شفیع او نه سفارشی نو کته وې ته پیسې میسې بور کی کنه راول نه خود سره شتنا او کوي نوم قبلیږي نه وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ او که جرمانه ور کوي دي هر جرمانه لا يؤخذ منها نبشي غسته کې دي ددنا قبليږي بنه ددنا اولائک الذين داغ کسان دي وبسلو چې غیر بشي بما كتبوا په سبب د بد عملونو خپلو په سبب داغ عملونو چې دي کړی دي وبسلو غیر بکلې شي وبسلو وبسپارل شي عذاب ته وبسلو رسوا بشي وبسلو هلاك بشي او بسیلو او بسوزولی شی پا غوربانی طولی مانی کولی شی لهم شراب من حمیم دید پارا سکلی دا گرمو بو و عذاب و نلیمون و عذاب دردناک دے بما کانو یک فرون پا سبب دا دے چی دی کفر کو دنیا کی یا اس کفر کی کفر کی مشغول دی رستو با اللہ دیل دا عذاب ورکی بما کانو یک فرون پا سبب دا دے چی او دی چی کفر کو کافی رو کنا کیا ہوتا گورے قل وای ورته هو القادر اغا قدرت لرون کې دے اغا قادر دی اعلی ان یبعث علیکم پدې خبره چې راولي کی پتا سو باندې عذاب من فوقکم عذاب د پات طرف تاسو نه او من تحت ارجلکم یاد لاندې د پوست تاسو نه او یلبسکم شیا یا بغړی کی تاسو لا مختلف خیال والړلې او یذیق بعضکم بعض بعض او بس کوي بعض تاسو ته جګړه د بازو انظر وګورا کیف نصرف الآیات سرنگی قسم قسم بیانو من دلائل لعلهم یفقهون دید پانا چی دا خلق پوشی وکذب به قومک او نسبت دا دروغو کئی دی قرآن کریم تاستا قوم وهو الحق و حال دا چی دا حق کتاب دے قلت و تو آیا لستو علیکم بی وکیل نیمز پتاسو باندی زموار لکل نبئ مستقر دا پارا دا هر یو خبر یو وخت مقرر وصاو فتا لمون وزر د چپو بشه و ازار ایت اللذین او کل چتو وینی حقا کسان یخوضون فی آیاتنا چناروا باسو نکی پایاتونو زمون که فارزان هم نو ڈڑا کوا ددین حتا یخوضو فی حدیث غیری تردی چی دی مشغول شی پا خبر بلکه و اما یونسین نک شیطانو او کشریر کی ستاسو نشتان شیطان فلا تقعدو نمکی نبیا بعد از ذکران پس د یادې دونا یا پس د نصیحت نمال قوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه وما علی الذین او نشته پاغه کسانو باندې یتقون چې ځان بچ کړي د شرک نه من حسابهم من شیء د حساب داغینا معمولی سسیزم ولکن ذکرا او لیکن نصیحت کول دی لعلهم یتقون دې بار چې دی بشی وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا او پریگ داغ کسان چې جوکر دے دین خپل لوبے او مشغلہ لوبے او گپ شپو و غررت هم الحیات الدنیا او دوکا کی غرزولی دیلرا جوند دنیا و ذکر بیہی او بیان کا قرآن کریم پندور کا پا قرآن انتو بسل نفسن دید پارا چرا گیر نشی او تن بما کسبت پا سبب دا بدعمل پا سبب دا غامل چکڑے دے یا انت بصلاح سن اجرا گیر شی نفس نیو تن بما کسبت په سبب دا غبد عمل چکړې دے لیس لها من دون الله لوی د پارا پیدا الله نه ولیون څوک دوست بچکون کې ولا شفیون سفارشی و انت دل کل عدل او کدی جرمانه ور کوي هر قسم جرمانه لا یو خزمنه نه بشي غسته کې دے داغنه اولائک الذین دا صفتون والا هغه کسان دی او بوسیلو بما کسبو چه گیر بکڑیشی پا سبب دا عملو نخپلو لهم شراب من حمیم دید پار سکل دید سخت و گرمو بو فانصاب و نلیم و عذاب تتناک دی بما کانو یک فرون پا سبب دا دی چه او دی چه کفر کن یا پا سبب دا دی چه دی کفر کئی اس موجودو